पाठ है। शांति। न्याय दर्शन की 82वीं कक्षा। कल का जो प्रसंग था उसी को और आगे बढ़ा रहे हैं। सूत्रचार की भूमिका है इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा। शरीर आदि से भिन्न जो संघात पीछे बताया था उससे भिन्न आत्मा है। न देहादि संघात मात्रम, शरीर आदि का, शरीर इंद्रिय बुद्धि मन और वेदना, इनका संघात मात्र आत्मा नहीं है, इसके भिन्न आत्मा भी यहां पर, भिन्न जो है वो आत्मा है। तो इस प्रसंग में आगे अपना प्रमाण एक रख रहे हैं, हेतु रख रहे हैं। शरीर दाहे पात का भावात, शरीर को जला देने पर पातक का यानी पाप का अभाव हो जाने से। चौथा सूत्र देखिए, यदि संघात मात्र ही आत्मा है तो उसको जला देने पर पातक का अभाव होगा, पाप नहीं होगा। पातक मतलब पाप, पाप नहीं लगेगा। यहां जो देहादि के संघात को आत्मा मानते हैं वो इनके प्रवाह को आत्मा मानते हैं। शरीर भी बदल रहा है, इनमें परिवर्तन हो रहा है, शरीर नित्य परिवर्तनशील है, तो इसका जो प्रवाह चल रहा है उसको वो आत्मा कहते हैं। शरीर आदि के संघात के साथ में इनकी परिणमनशीलता भी जोड़ करके देखना इस प्रसंग को समझने के लिए। इनका प्रवाह चल रहा है, बदलते रहे, बदलते हैं, बदलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में पाप का अभाव हो जाएगा। कैसे होगा भाष्यकार बता रहे हैं, सिद्धांतिका है, सिद्धांति बोल रहे हैं। पाप शरीर ग्रहणे न शरीरेन्द्रिय बुद्धि वेदना संघात प्राणीभूतो गृह्यते। सूत्र में जो शरीर का ग्रहण किया है, शरीर शब्द को पढ़ा गया है, शरीर दाहे, तो वहां शरीर का मतलब क्या, शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना यानी सुख दुख, इनके का जो संघात है और वो जो प्राणीभूत है यानी जीवित है। मृत शरीर की बात नहीं है कि मृत शरीर को जला देने पर पाप नहीं होगा, ये नहीं कहना चाह रहे, जीवित की बात है। ये प्राणीभूत है शब्द से पता लगता है, ठीक। हाँ, शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना का जो संघात जीवित है, प्राणीभूत है, उसका ग्रहण है सूत्र में। शरीर दाहे का मतलब जीवित प्राणी के जला देने पर, इसी को खोल रहे हैं अब आगे। प्राणी भूतम शरीरम दहता प्राणी हिंसा कृत पापम पातकम इति उच्यते। लोक में ऐसा बोला जाता है कि जो प्राणी भूत शरीर है उसको जलाते हुए का प्राणी हिंसा जन्य पाप पातक कहलाता है, उस पाप को ही पातक कहते हैं। तस्य अभाव, उस पातक का अभाव हो जाएगा। कब? यदि आप शरीरादि के संघात को ही आत्मा मानोगे तो। क्यों होगा? उसमें हेतु दिया वार्तिक है, तत्फलेन कर्तुः असंबंधात अकर्तुश्च संबंधात। तत्फलेन, तत् का मतलब है यहां पर उस पातक के, जो उसने जलाया दूसरे को तो पाप तो हो गया, पातक तो हो गया। इस फल का, इसका जो भी फल है उससे कर्तुः असंबंधात, कर्ता का असंबंध होने से, क्योंकि जिसने मारा और जिसको फल मिलेगा वो भिन्न भिन्न हो जाएंगे। हाँ, वो परिवर्तन, प्रभाशील, परिवर्तनशील, परिणमन को जोड़ करके ही देखना है यहां पर। मैंने एक व्यक्ति को मार दिया, अब उसका दंड मेरे को कुछ घंटे बाद या तो कुछ मिनटों बाद या महीनों सालों बाद में मिलेगा। वो जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? वो भिन्न रहेगा, परिवर्तित हो चुका है वो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? कर्तुः असंबंधात, जिसने किया था यानी जिसने शरीर को जलाया था उससे तो फल का असंबद्ध हो गया, क्योंकि जिसने जलाया था उसको तो फल मिला नहीं। और अकर्तुश्च संबंधात, और जिसने वो दाह किया नहीं था, शरीर दाह, वो बाद वाला जो परिवर्तित शरीर है उसको फल मिलेगा, ये एक दोष आएगा, जो कि कर्मफल सिद्धांत के विपरीत है। कर्मफल सिद्धांत में ये दोष क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कर्मफल सिद्धांत में जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है, तब तो न्याय कहलाएगा। करे कोई भोगे कोई, तो इसको न्याय नहीं कहते, इस दोष को दिखा रहे हैं। आगे खोल रहे हैं इसी को, शरीरेन्द्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधे खलु अन्य संघात उत्पद्यते अन्यो निरुद्यते। शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना के प्रबंध में, प्रबंध के मानने पर, उस सिद्धांत में प्रबंध यानी प्रवाह, क्रमशः चलना, खलु अन्य संघात उत्पद्यते अन्यो निरुद्यते। ये जो संघात है, एक अन्य तो उत्पन्न हो जाता है और एक समाप्त हो जाता है, वो सतत चलता रहता है, सतत चलता रहता है, एक नष्ट होता है एक उत्पन्न होता है, वही का वही संघात लगातार नहीं चलता रहता, बदलता रहता है। यानी शरीर को भी वैसे भी वैज्ञानिक भी मानते हैं, कोशिकाएं मरती हैं, बदलती हैं, नई उत्पन्न होती रहती हैं, ठीक है। आगे उत्पाद निरोध संतति भूत प्रबंधो, ये जो उत्पाद यानी उत्पत्ति, निरोध यानी नाश, इसकी संतति रूप जो प्रबंध है, प्रबंध शब्द को खोला है, जो प्रबंध शब्द पहले आया था, शरीरेन्द्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधे, प्रबंध का मतलब इन्हीं का संतति, उत्पत्ति निरोध, उत्पत्ति निरोध, ये बार बार होता रहना, ये जो प्रबंध है वह न अन्यत्वम बाधते, ये अन्यत्व को बाधित नहीं करता है। अर्थात कोई कहने लगे कि जिसने मारा था वही तो है, ये दो दिन बाद में, एक महीने बाद, एक साल बाद में, ये वही व्यक्ति तो है, हम तो ऐसे ही पहचानते हैं ना, ये वही व्यक्ति है। एक वर्ष बाद कहेंगे ये वही व्यक्ति है जिसने दूसरे को जला दिया था, लेकिन अन्यत्व को, ये जो प्रबंध है ये न अन्यत्वम बाधते, ये अन्यत्व को बाधित नहीं करता है, अर्थात अन्यत्व रहता है। कोई कहने लगे कि प्रबंध है और ये वही है, ऐसा नहीं, ये कह रहे हैं कि नहीं ये दूसरा है, प्रबंध है यानी दूसरा है, तो कोई कहे नहीं प्रबंध है, वही वही संतति चलती चली जा रही है, उसी जैसा होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो बोले ये जो प्रबंध है ये अन्यत्व को बाधित नहीं करता है, अन्यत्व तो फिर भी सिद्ध है, भले ही वैसा है, भले ही रंग रूप वैसा का वैसा है, दिखने में तो हमें वही लगता है ना, लेकिन आपके मत में तो परिवर्तित हो गया है। ये जो परिवर्तन है, ये जो प्रबंध है, ये अन्यत्व को बाधित नहीं कर सकता, आप ये नहीं कह सकते कि ये वही है। हम जो अन्यत्व कह रहे हैं कि ये तो भिन्न था, किया किसी ने, भोग कोई रहा, ये जो हम अन्यत्व दिखा रहे हैं इसको आप बाधित नहीं कर सकते, ये जो आपका प्रबंध है ये इसको अन्यत्व का खंडन नहीं कर सकता, अन्यत्व तो है वहां पर। न अन्यत्वम बाधते, देहादि संघातस्य अन्यत्व अधिष्ठानत्वात्, क्योंकि देहादि संघात के अन्य यानी भिन्न अधिष्ठान वाला होने से, पहले भिन्न था अभी भिन्न है, अलग अलग बदल गया है। आगे अन्यता अधिष्ठानो ही असौ प्रत्याख्याय प्रख्यायते, भिन्न अधिष्ठान वाला ही यह जाना जाता है। ये जो संघात है ये भिन्न अधिष्ठान वाला, बाद वाला जो है ये भिन्न अधिष्ठान वाला संघात माना जाएगा। पहले जो संघात था उसका अधिष्ठान, अधिष्ठान कौन होंगे वो उसके अवयव, अवयवों में संघात मतलब तो एक अवयवी मान लिया हमने, वो किसके आश्रित है, उसका अधिष्ठान कौन है, अवयव है। तो बाद में अवयव बदल चुके हैं, कोशिकाएं बदल चुकी हैं, आपका उनके हिसाब से सब कुछ बदल चुका है। संघात वही है लेकिन उसका अधिष्ठान तो भिन्न बदल गया है, भिन्न हो गया है। आप संघात वो एक ही कह रहे हो लेकिन ये भिन्न अधिष्ठान वाला संघात है, पहले वाला भिन्न अधिष्ठान वाला संघात था। तो देहेन्द्रिय संघातस्य अन्यत्व अधिष्ठानत्वात्, अन्यता अधिष्ठानो ही असौ प्रख्यायते, ये जाना जाता है। और ऐसा होने पर एवं च सति यो देहादि संघातः प्राणीभूतो हिंसां करोति, तो जो देहादि का संघात प्राणीभूत हिंसा को करता है, दूसरे को मारता है, वो भी प्राणी को ही मारता है, न असौ हिंसा फले न संबद्धते, हिंसा के फल से तो वो युक्त होता ही नहीं है। यश्च संबद्धते न तेन हिंसा कृता, जो संबद्ध हो रहा है फल से उसने हिंसा नहीं की थी। तदेवं सत्व भेदे कृतहानम अकृत अभ्यागम प्रसच्यते, सत्व के भेद होने पर यानी उसको आत्मा संघात को ही आत्मा कह रहा है ये, उस सत्व के भिन्न होने पर, क्योंकि संघात बदल गया इसलिए सत्व भी बदल गया, आत्मा भी बदल गई, ये मानना होगा। उसके होने पर क्या दोष आ रहा है, कृत हानम अकृत अभ्यागम, कृत की हानि और अकृत की प्राप्ति, ये दोष है। ये कर्मफल में बहुत दोष माना जाता है, कृत की हानि और अकृत का प्राप्त होना। कृत की हानि कैसे हुई कि जिसने दूसरे को जलाया था उसने किया था, कृत की हानि मतलब किए हुए के फल की हानि हो गई, अब उसको फल तो मिला ही नहीं है, वो तो समाप्ति हो गया। और अकृत जो है दूसरा वाला बाद वाला है, उसको वो चीज प्राप्त हुई है जो उसने नहीं किया, अकृत के फल की प्राप्ति हो गई, इसके किए हुए का फल नहीं मिला और उसको बिना किए हुए का मिल गया। कृत की हानि और अकृत का अभ्युपगम अभ्यागम, तो कृत हानम अकृत अभ्यागम प्रसच्यते, ये एक दोष आ जाएगा, ये स्वीकार्य नहीं है किसी को भी। सती च सत्वोत्पादे सत्व निरोधे च अकर्म निमित्त सत्व सर्ग प्राप्नोति, और आप जो मानते हो सत्वोत्पाद और सत्व निरोध, वो आत्मा उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ये जो आप मानते हो, ऐसे में अकर्म निमित्त सत्व सर्ग प्राप्त होती, सत्व का जो सर्ग है उत्पत्ति है वो कर्म निमित्त तक नहीं कह सकते आप, ये भी एक बड़ा दोष है। क्यों अकर्म निमित्त तक है, क्योंकि जो अभी उत्पन्न हुआ है वो तो पहले था ही नहीं, पहले नहीं था तो उसने कोई कर्म भी नहीं किया था, और कर्म भी नहीं किया था फिर भी अभी बन चुका है, वो सत्व की उत्पत्ति हुई है, वो किस आधार पर हुई है, कर्म तो निमित्त हो नहीं सकता, क्योंकि वो था ही नहीं तो उसने कोई कर्म ही नहीं किया तो उससे उत्पत्ति कैसे मानी जाएगी। उत्पत्ति वो सब तो बाद में उत्पन्न हुआ, दूसरा ये जो उसकी उत्पत्ति हुई है ये कर्म निमित्तक है या नहीं है, शरीर की उत्पत्ति कर्म निमित्तक मानी गई है, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम्, कर्म की विचित्रता होने से हमारी सृष्टि की विचित्रता है, हमारे शरीरों की विचित्रता है, ठीक है। अब यदि आप सत्व का उत्पाद और सत्व का निरोध मानते हो, उस पक्ष में एक नित्य चीज नहीं है जो चलती चली जा रही है, बदल रहा है, ये संघात अलग था ये संघात अलग है, अब ये जो नया संघात उत्पन्न हुआ है ये कर्म निमित्तक कैसे कहा जा सकता है। कर्म निमित्तक तो तब होता है जब ये भी पहले से ही होता कोई तत्व, जिसने कुछ कर्म किया होता फिर कर्म के अनुसार उसको शरीर आदि मिले होते, फल मिला होता, तो ये जो शरीर की उत्पत्ति है ये कर्म निमित्तक नहीं मानी जा सकती, ये दोष आएगा, जबकि शरीर की उत्पत्ति कर्म निमित्तक होती है, कर्मों के अनुसार ये चीजें मिलती हैं। तो सती च सत्वोत्पादे सत्व निरोधे च अकर्म निमित्त सत्व सर्ग प्राप्नोति। प्राप्नोति मतलब ये दोष आता है यहां पर, कर्म निमित्तक नहीं रह पाएगा ये। तत्र मुक्ति अर्थो ब्रह्मचर्य वासो न स्यात्, और ऐसा मान लेने पर मुक्ति के लिए ब्रह्मचर्य आदि नियमों के पालन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कृत की हानि और अकृत का अभ्युदम, वही दोष आएगा कि ब्रह्मचर्य का पालन या नियमों का पालन कौन कर रहा है, ये कर रहा है अभी जो है, और मुक्ति किसकी होगी, फल किसको मिलेगा, किसी और को मिलेगा, तो कौन करेगा, उसको प्राप्ति नहीं होगा। तो ये शुभ कर्मों की दृष्टि से कह दिया, और हिंसा जो थी दाह वो पाप कर्मों की, दोनों पे लगेगा ये, पाप और पुण्य कुछ नहीं बन पाएंगे यदि आप सत्व निरोध और सत्व उत्पाद लगातार मानोगे। क्षणिक बात पे दोष है, बौद्ध दर्शन इसको मानता है, बहुत अधिक उनका इसी बात पे जोर है, वो सब बस उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, तो उसमें ये अकृत की, कृत की हानि और अकृत का अभ्युगम अभ्यागम आगम, कृत का अभ्यागम। आगे तद यदि देहादि संघात मात्रम सत्वम स्यात् शरीर दाहे पातकम न भवेत। अब ये सूत्र के अर्थ को खोला है, तो इस प्रकार यदि देहादि का संघात मात्र ही सत्व होवे, आत्मा होवे, तो शरीर के दाह होने पर पातक नहीं हो पाएगा। अनिष्टम चैतत्, और ये अनिष्ट है, ठीक नहीं है। तस्मात देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मा नित्य, एक नित्य तत्व वहां पर है जो लगातार बना है, तब तो फल की प्राप्ति हम कह सकते, नहीं तो नहीं कह सकते, ठीक है, नित्य आत्मा को मानना होगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है पांचवा सूत्र, तद अभाव सात्मक प्रदाहे अपि तन्नित्यत्वात्, बोले उसका पातक का अभाव है आपके पक्ष में भी, आपके पक्ष में भी पाप नहीं बनेगा। क्यों? सात्मक प्रदाहे अपि, आप के हिसाब से जो जला है वो क्या आत्मा सहित जला है? पूर्व पक्षी के मत में तो कौन जला था? देहादि संघात, आत्मा से रहित। देहादि संघात आत्मा है, वो सत्व है, लेकिन जो चेतन आत्मा है उससे रहित है ना ये। पूर्व पक्षी के मत में देहादि जो संघात है वो आत्मा है, तो भिन्न आत्मा से रहित है ना, वो नित्य आत्मा से रहित है ना, वो मानता है नित्य आत्मा से रहित है। देहादि जो संघात है वो नित्य आत्मा से रहित है, वो संघात ही तो आत्मा है, वो ही तो सत्व है, इनसे भिन्न किसी नित्य आत्मा को वो नहीं मान रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि सिद्धांति को, कि आप भी देहादि संघात को तो मान रहे हो, पर उसमें आत्मा को एक नित्य तत्व को मान रहे हो, तो आपके पक्ष में भी पाप नहीं बनेगा। क्यों? सात्मक प्रदाह, आत्मा सहित जो प्रदाह हो रहा है संघात का, उसमें भी पाप नहीं बनेगा। क्यों? तो नित्यत्वात, आत्मा के नित्य होने से, जब आत्मा नित्य है वो मरेगा नहीं, नष्ट नहीं होता है आपके मत में, पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो पाप कैसा? हिंसा तो तब होती जब नाश होता है उसका, आत्मा का नाश तो होता नहीं है, तो पाप तो आपके मत में भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। नाश ही नहीं है तो हिंसा ही नहीं है, तो पाप कहां से लगेगा? तो यही भाष्य में आगे लिखा है, यस्यापि नित्येन आत्मना सात्मकम शरीरम, यस्यापि मतलब यस्यापि मते, सिद्धांति मते, नित्य आत्मा के द्वारा ये शरीर सात्मक दह्यते, जलाया जाता है, जलता है, तस्यापि शरीर दाहे पातकम न भवे दग्धो, जलाने वाले का उसका भी पाप ही नहीं हो, पाप तो तब हो जब नष्ट किया हो किसी को। कस्मात नित्यत्वात आत्मना, आत्मा के नित्य होने से, न जातु कश्चित नित्यम हिंसितुम अर्हति, जो नित्य है उसकी तो हिंसा हो ही नहीं सकती है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो हिंसा ही नहीं होती है, और अथ हिंसते, अगर हिंसा होती है तो आप ये कहते हो तो नित्यत्व मत्स्य न होती, नित्यत्व नहीं होता, आपका वध तो व्याघात होगा, सिद्धांत विरुद्ध बात कहोगे आप। सेयम एकस्मिन पक्षे हिंसा निष्फला अन्यस्मिन स्तु अनुपपन्ना, तो एक पक्ष में तो हिंसा निष्फल हो रही है, किस पक्ष में? पूर्व पक्षी के पक्ष में, कि हिंसा तो हो रही है वहां पर, क्योंकि देहादि के संघात को ही वो सत्व या आत्मा मान रहा है, तो हिंसा तो हो रही है उसकी, नष्ट होता हुआ दिखता है, चल गया है, लेकिन वो निष्फल हो रही है, उसका फल नहीं मिल रहा है। हिंसा तो हो रही है लेकिन फल नहीं मिल रहा है। और अन्यस्मिन यानी दूसरे पक्ष में, सिद्धांति के पक्ष में तो अनुपमना हिंसा ही नहीं है, वहां तो फल की तो बात ही नहीं है। हमारे में कम से कम हिंसा तो हो रही है, पाप तो हो रहा है, फल मिले ना मिले। आपके पक्ष में तो हिंसा ही नहीं हो रही है, हिंसा ही सिद्ध नहीं हो रही है, तो कौन सा पक्ष अच्छा हुआ? जिसमें हिंसा हो रही है, भले ही निष्फल हो लेकिन हिंसा तो हो रही है, इतना तो सत्य सिद्ध हुआ। नहीं, हिंसा का अस्तित्व तो सिद्ध हुआ ना। आपके पक्ष में तो कोई हिंसा ही नहीं हो सकती, ये एक दोष और है आपके। हमारे पक्ष में हिंसा तो हो रही है, दोष आपने यही सिद्ध किया कि वो निष्फल है बस, लेकिन हिंसा तो है कम से कम। इतना तो हमारे यहाँ हमारे पक्ष में सत्य है, आधा तो सत्य है। एक पक्ष भले ही खंडित हो रहा है, आपके पक्ष में न तो कोई फल है, हिंसा ही नहीं है तो फल कहां से होगा? हिंसा ही सिद्ध नहीं हो रही है, इसलिए आपका पक्ष कमजोर है। पूर्व शरीर में आत्मा होने के कारण वो उसके साधन को तो छीना हुआ। हिंसा किसकी हुई? आत्मा की ना। आत्मा कौन है? शरीर आदि से भिन्न आत्मा है, चेतन तत्व है, वो नष्ट नहीं होता तो खत्म बात है ना। इसलिए वहां आपने सुना भी था प्रवचन में कि पहले भय लगता था कि ये छिन जाएगा, ये छिन जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो भय किस बात का? मैं तो नित्य हूं, मैं तो नित्य हूं, मेरा कुछ नष्ट हो ही नहीं सकता, मेरे को कोई नष्ट कर ही नहीं सकता, तो भय कैसा? ठीक है ना। इस पे अध्यात्म चलता है बहुत लंबा, लोगों का वर्षों की साधना चलती है इसी पे ही। आपके पास गाड़ी हो, अहमदाबाद जाना है आपको, मैं आपके कार को छीन लूंगा, हाँ। गाड़ी को छीन लूंगा तो आपको कष्ट होगा, तो हिंसा ही होगा। आत्मा नष्ट हुई क्या? कष्ट तो हुआ। तो वो वाहन तो मेरा था ही नहीं ना, वो वाहन तो मेरा था ही नहीं ना। मेरा होता तो होता ही, तो स्वस्वामी संबंध के कारण से आपको कष्ट हो रहा है, अहंकार के कारण। वो मेरा है ही नहीं मेरा है ही नहीं, मेरा था ही नहीं, कुछ मेरा है ही नहीं, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा का है, तो दुख किस बात का? क्योंकि हम इतने सहृदय तो है नहीं कि दूसरे की कोई चीज नष्ट हो जाए तो हमको दुख हो। होती है तो होती है, परमात्मा की होती है, हमारे को क्या उससे? आत्मीयता तो है आत्मीयता हो, राग हो कि भाई मेरे मित्र की ये पुस्तक जल गई तब तो मेरे को दुख हो, उसका घर टूट गया तो मेरे को दुख हो, हम तो राग से रहित हैं। ठीक है, राग तो है नहीं, हम तो पूरी तरह आत्म केंद्रित है, मेरा तो कुछ गया ही नहीं है, गया तो परमात्मा का गया। तो आप जो गाड़ी का कह रहे हो, गाड़ी भी नष्ट हुई तो मेरी थोड़ी ना थी, साधन था। साधन किसका था? वो परमात्मा का, अपना तो कुछ है ही नहीं ना। आत्मा का तो है ही नहीं ना, वो हमारा तो कुछ है ही नहीं। उन्नति क्या? आत्मा तो जैसी है वैसी है हमेशा। आत्मा में कोई आप प्लास्टर थोड़ा ना कर सकते हो लिपा पोती करके और उसको मकान को बना दो और उन्नति कर दो। आत्मा तो नित्य है। ये जो थे साधन हमारे थे ही नहीं, दूसरे के थे। पहले ऐसा समझते थे कि ये मेरे हैं, इसलिए भय लगता था उनके जाने पर। अब वो चले भी जाते हैं, अब समझ में आ गया कि ये मेरे है नहीं, तो भय समाप्त हो गया। प्रयोजन होगा होगा, लेकिन उसके जाने से वो मेरा है ही नहीं तो मेरे को दुख क्यों हो? दुख क्यों हो? अब इस आधार पे साधना चल रही है, कहां जाएगी वो? वर्षों लगा देगा आदमी, लगा रहा है और समझ ही रहा है कि मैं ठीक समझ रहा हूं। दृष्टि क्या है? कि मैंने अब ठीक समझ लिया है, अब ठीक समझ लिया, पहले गलत समझता था, अब ठीक समझ लिया है। अब इसी आधार पर साधना चल रही है, वो कहां जाएगी? तो देखो, तो अब सिद्धांत उत्तर दे रहा है। तो आप जो कह रहे थे ना, हमारा है ही नहीं कुछ। आत्मा तो आपने, उसने शरीर को नष्ट किया, आत्मा थोड़ा नष्ट हुई है, तो हिंसा कैसे हो गई? शरीर तो जड़ है, शरीर तो जड़ है, जड़ के जड़ का कोई नष्ट होना हिंसा कहलाता है क्या? उसमें चेतनता ही नहीं है कुछ। हाँ, इसमें जो चौथा सूत्र है शरीर दाह पात्र का भाव, देहादी संघात मात्र आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर के जलाने पर, मरे हुए शरीर के जलाने पर बाधक ना होने से, क्योंकि वो तो शरीर भी आत्मा मात्र है, मरा हुआ शरीर भी आत्मा है उसके वो एक प्राथमिक अर्थ वही नजर आता है जो आप बोल रहे हो, लेकिन भाष्यकार ने उस तरह से अर्थ नहीं किया है। भाष्यकार ने जो अर्थ किया वो मैंने आपके सामने रखा। आप ये कह रहे हो कि यदि शरीर को ही, शरीर आदि संघात को ही, उसमें दोष आएगा भी मैं बताता हूं। इनका ये कहना है कि शरीर को जला देने पर, यानी मृत शरीर को जला देने पर कोई पाप नहीं होता है। अगर शरीर ही आत्मा होता तो उसको जलाने से पाप होना चाहिए था। उस पर पूर्व पक्षी तत्काल बोलेगा मैंने मात्र शरीर को थोड़ा ना कहा था, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि तो कहते हैं, देखो ये इंद्रियां भी हैं, मन भी है, सब कुछ है, यही है। बोले तो वेदना भी कहा था, संघात में वेदना भी तो थी, यानी सुख दुख की संवेदना, उसका प्रवाह वो तो नहीं है अभी इस मृत शरीर में। तो जिस संघात की मैंने चर्चा की थी, पूर्व पक्षी कहेगा ये वो संघात तोड़ना है, अब ये संवेदना से रहित संघात है। अब ज्यादा से ज्यादा शरीर को तो खैर मानना ही है, इंद्रियों को भी मान लेंगे अगर गोलक को मान के चलेंगे, और मन और बुद्धि को भी मान लिया, चलो स्थूल गोलक बुद्धि में स्थित खोपड़ी में जो है उसको मान करके, वो भी एक तरह से शरीर ही है वैसे तो। तो मैंने इसको थोड़ा कहा था, वो तत्काल कह देगा चूंकि इसमें संवेदना नहीं है अभी, वो संघात ही नहीं है। जिस संघात को मैंने आत्मा कहा था वो ये संघात ही नहीं है। वो संघात जो हो, यानी जीवित शरीर प्राण वाला जो संवेदना से युक्त है, उसको जलाने पे तो पाप होगा ही। आप ये कह रहे हो मरे हुए को जला दिया तो वहां तो संघात ही नहीं है, तो पाप की बात ही नहीं है, ऐसा कह सकता है वो। तो यहां इन्होंने इसलिए क्या अर्थ लिया है, जलाने वाले का पाप का फल नहीं बनेगा, और इसलिए इसमें वो क्षणिकवाद या प्रवाह या प्रबंध जोड़ करके इन्होंने इस बात को लिखा है। आगे तो पूर्व पक्षी ने यह आक्षेप किया, सिद्धांत अब उसका उत्तर दे रहा है, न कार्याश्रय कर्तृवधात, न मतलब नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है, अल्पविराम। कार्याश्रय कर्तृवधात, कार्य आश्रय और कर्ति इनका है जी, वधात ध ध वध वध मारने के अर्थ में, हिंसा वाले अर्थ में। इस सूत्र के दो ढंग से अर्थ किए गए हैं, दूसरा अर्थ बाद में लेंगे, पहला वाला अर्थ अभी लेते हैं। कार्य यानी सुख दुख, आश्रय उसका आश्रय यानी शरीर, और कर्त्री का मतलब है इनको करने वाला यानी इंद्रियां, कर्ता को यह मतलब यहां पर इंद्रिय लिया है। इनका वध होने से क्या पातक का अभाव नहीं होगा, जो सात्मक शरीर है जिस पक्ष में सिद्धांति कह रहा है जब मैं आत्मा को शरीर से भिन्न मानता हूं वहां पर भी इन तीन चीजों का वध होने से यहां पर वध कहलाएगा, हिंसा होगी, हिंसा मानी जाएगी। भले ही आत्मा नित्य है वो नहीं न हो रहा है, लेकिन इनके नष्ट होने, कार्य आश्रय और कर्ता के नष्ट होने पर वध माना जाएगा, यहां पर हिंसा मानी जाएगी, पातक दोष बनेगा। कैसे है वो तो अभी व्याख्या आगे होगी। साधन है, पर पूर्व पक्षी तो इस रूप में कह रहा था ना, साधन को किया तो साधन तो जड़ है आपके मत में, उसका तो नाश ही नहीं होता है। हिंसा किसकी की थी आपने, आत्मा की थी, आत्मा तो नित्य है, वही था उसका उत्तर है अभी ये। तो सिद्धांती कह रहा है भाष्य में, न ब्रूमो नित्य से सत्व से वधो हिंसा, बोले हम ये नहीं कहते हैं कि नित्य सत्व यानी जो चेतन आत्मा है उसका नाश होना हिंसा कहलाता है, हमारी ये परिभाषा नहीं है हिंसा की, क्या है, अपितु अनुच्छित्ति धर्म कस्य सत्व से कार्याश्रय से शरीर से। अनुच्छित्ति धर्म वाला जो सत्व है, मतलब सत्व मतलब वस्तु यानी आत्मा है यहां पर अभिप्राय, सत्व मतलब कोई भी सत्तात्मक वस्तु जो अनुच्छित्ति धर्म वाला यानी जो जिसका नाश नहीं होता है, उसके कार्य का जो आश्रय है कार्याश्रयस्य, इसी को खोल दिया है शरीरस्य, सूत्र में जो कार्याश्रय है उसको खोल दिया शरीरस्य, इसको भी अलग अलग खोलेंगे, तो कार्य का आश्रय जो है शरीर, स्व विषयोपलब्धेश्च और अपने विषय की उपलब्धि के कारण कर्तृणाम कर्ता जो है उनकी इंद्रियाणाम उपघात, उपघात को खोला पीड़ा, उनकी पीड़ा होना। इंद्रियों को यहां पर कर्ता के रूप में कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि अपने विषयों की उपलब्धि के कारण वो अपने अपने विषय को उपलब्ध करती हैं, पांचों ज्ञानेन्द्रियां अपने अपने विषय को उपलब्ध करती हैं, इसलिए उनको यहां पर कर्ता शब्द से कहा गया है। इनका उपघात, उपघात को ही खोला गया है पीड़ा, अल्प विराम लगा लेना, इनका उपघात इनकी पीड़ा ये हिंसा है। दूसरा बता रहे हैं, वैकल्य लक्षण प्रबंधोच्छेदो वा, विकलता लक्षण वाला उसको आगे, उसी को आगे खोल दिया, प्रबंधोच्छेद है, प्रबंध का प्रवाह का उच्छेद होना, विकलता मतलब जो कोई अवयव है उनका टूट जाना, टेढ़ा हो जाना, पूरा समाप्त नहीं किया है, दुख देना एक अलग चीज हो गई, और इन अंगों की विकलता, एक तो सकलता होती है सारे अवयव होते हैं, विकलता मतलब कोई अंग नहीं होना, या जैसे अंधा हो जाना, बहरा हो जाना, या टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, विकृत हो जाना, मरा नहीं है वो, समाप्त नहीं किया है, विकृत होना, ये दूसरा अर्थ दे रहा है। तो वैकल्य लक्षण है प्रबंधोच्छेद, प्रबंध का उच्छेद तो हो रहा है लेकिन वो वैकल्य स्वरूप वाला है। और तीसरा, प्रमापण लक्षणों वा वधो हिंसा, प्रमापण लक्षण वाला वध, प्रमापण का मतलब है नाश होना, नीय हिंसा है हम धातु से, प्रमापक लक्षण वाला यानी पूरी तरह से नाश हो जाना, क्रियाधिगण की धातु है, इसको आत्व हो जाता है इसलिए प्रमापक बन जाएगा। मीनाती मिनोती दींगाम ल्यपीचे, मीनाती जो वो धातु है, हाँ आत्व जो आदेचे उपदेशे शिति के प्रसंग में है, वो प्रमापक लक्षण मतलब मापन अर्थ नहीं है, हिंसा अर्थ है यहां पर, पूरा नष्ट हो जाना, तो पीड़ा देना, दुख बाधा और वैकल्य लक्षण और प्रमापक लक्षण, तीन तरह से, तीनों तरह से हिंसा हो सकती है, उस सबका ग्रहण कर लिया, इसे हिंसा कहते हैं। अच्छा, कार्य लक्षण सूत्र में लिखा हुआ था, नहीं कार्याश्रय, कार्याश्रय में जो कार्य शब्द था उसको खोल रहे हैं, कार्यम तु सुख दुख संवेदनम, सुख दुख की संवेदना कार्य है, तस्य आयतनम अधिष्ठानम आश्रय शरीरम, उसका यानी सुख दुख संवेदन का आयतन यानी आधार, इसी को आगे खोल दिया अधिष्ठानम, उसी को आगे खोल दिया आश्रय, कौन है, शरीरम शरीर है, कार्याश्रय से शरीर से, और उस कार्य का जो आश्रय है शरीर उसका, स्वविषयोपलब्धेश्च कर्तृणाम इंद्रियाणाम वधो हिंसा, और अपने अपने विषय की उपलब्धि होने के कारण जो कर्ता है ऐसी इंद्रियों के वध को हिंसा कहते हैं, न नित्यस्य आत्मनः, नित्य आत्मा के वध को हिंसा नहीं कहते, उसका वध ही नहीं होता है। तत्र यदुक्तम, जो आपने कहा था इससे पिछले सूत्र में पूर्व पक्षी ने, तद अभाव सात्मक प्रदाहेपि तन्नित्यत्वात् इत्येतद् अयुक्तम, ये आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि हम ये मानते ही नहीं है कि आत्मा का नाश होना ही हिंसा है, आत्मा तो रहेगा। आगे, यस्य सत्वोच्छेदो हिंसा तस्य कृतहानम अकृत अभ्यागमश्च इति दोषः, जिसके मत में सत्व का उच्छेद ही हिंसा है, ये संघात वाले पक्ष में लेना, पूर्व पक्षी के मत में, जिसके मत में संघात ही शरीर है, संघात ही आत्मा है, सत्व है, उस पक्ष में कृत हानम अकृत अभ्यागम ये दोष आएगा, निश्चित है, वह एक ही पक्ष है बस, और उसमें कृत हान और अकृत का अभ्यागम ये दोष रहेंगे, उसके लिए उसको स्वीकार नहीं कर सकते। एतावत चैतत स्यात्, और हमारे पक्ष में ये दो चीजें हो सकती हैं, क्या, सत्वोच्छेदो वा हिंसा, यानी आत्मा का नष्ट होना या तो हिंसा मानी जाए, जैसा कि उसने आक्षेप लगाया था पूर्व पक्षी ने इसमें, अथवा अनुच्छित धर्म कस्य सत्वस्य कार्याश्रय से कर्तृवध होगा, नष्ट न होने वाले आत्मा के कार्यों का, सुख दुख का आश्रय और जो इंद्रियां हैं उसका वध करना, न कल्पांतरम अस्ति, और कोई विकल्प नहीं है, यहां पर दो ही तो पक्ष बन सकते हैं हमारे में, या तो आत्मा का नष्ट होना माने, अथवा इस नित्य आत्मा का आश्रय जो शरीर यानी कार्य का आश्रय, सुख दुख का आश्रय और जो इंद्रियां हैं उसके नष्ट होने को हम हिंसा माने, हिंसा तो माननी पड़ेगी, लेकिन हिंसा क्या है, ये दो ही पक्ष बनते हैं हमारे उसमें। आपके मत में तो एक ही पर है बस, उस सत्व का उच्छेद है, वहां तो कृत की हानि आदि दोष आएंगे। और हमारे पक्ष में दो बातें हो सकती हैं, एक आत्मा का नष्ट होना और एक आत्मा के आश्रय का नष्ट होना, सुख दुख के आश्रय का नष्ट होना, ये दो पक्ष बन सकते हैं। और इसमें और कोई विकल्प नहीं है, तो इसमें सत्वोच्छेदश्च प्रतिषिद्ध। और सत्व का उच्छेद यदि मान लिया जाए, आत्मा ही नष्ट हो गई, वो तो प्रतिषिद्ध है। जैसे आपके मत में सत्व का उच्छेद होने पर कृत हानि आदि दोष आते हैं, ऐसे मेरे पक्ष में भी यदि आत्मा का ही उच्छेद हम मान लेंगे तो कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम, ये दोष जुके तो रहेंगे। इसलिए ये पक्ष तो दोष वाला तो पक्ष लेना नहीं है। तो तत्र के मान्य शेषम यथाभूतम इति। तो फिर अब बचा क्या है, वही पक्ष बचा है कि नित्य आत्मा का आश्रय जो शरीर है उसके नाश को, उसके दुख को या वैकल्य को हिंसा कहते हैं, और उसे हिंसा हम मान रहे हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है। ये प्रथम तरीके से सूत्र की व्याख्या हुई, दूसरे ढंग से कर रहे हैं। अथवा कार्याश्रय कर्त्री वधादिति, सूत्र कांश लिया, अब खोल रहे हैं कार्याश्रयो। कार्याश्रय कह रहे हैं देहेन्द्रिय बुद्धि संघातो नित्यस्य आत्मनः। नित्य आत्मा का जो देहेन्द्रिय बुद्धि संघात है वो उसको कार्याश्रय कहा गया। तत्र सुख दुख प्रति संवेदनम, आत्मनः के बाद में आत्मनस जो है ये अल्प विराम ले लेना। तत्र, तत्र मतलब तत्र संघाते, संघात में, आत्मा में नहीं, संघात में सुख दुख प्रति संवेदनम, सुख दुख का प्रति संवेदन होता है शरीर में ही, उसके आश्रित, उस शरीर के आश्रित ही सुख दुख का संवेदन होता है। तस्य अधिष्ठानम, उसका अधिष्ठान, उसका किसका, सुख दुख के संवेदना का, सुख दुख संवेदन का अधिष्ठान, अधिष्ठान कोई खोला आगे आश्रय, उसी को आगे खोला तदायतनम, आयतन तद भवती, वह होता है, कौन होता है, ऊपर जो लिखा है देहेन्द्रिय बुद्धि संघात तद भवती, न ततो अन्यदिति स एव कर्ता, क्योंकि इनसे भिन्न कोई उसका आश्रय नहीं होता इसलिए उसे ही कर्ता माना गया है। देहाश्रय कर्ता जो सूत्र में कहा गया था, कार्याश्रय कर्त्री वधात, कार्याश्रय का जो कर्ता है, कार्याश्रय का जो कर्ता है, कार्य का जो आश्रय है जो वो ही करता है, समानाधिकरण माना है यहां पर, कार्य का जो आश्रय है वही करता है, कार्य मानो सुख दुख संवेदन का जो आश्रय शरीर है और वही शरीर करता है, क्योंकि उसके बिना सुख दुख संवेदन नहीं होता, सुख दुख संवेदन उसी में आश्रित रहता है। जब ये शरीर नहीं होता है तो आत्मा को सुख दुख का संवेदन नहीं होता, मुक्ति को छोड़ दो, मुक्ति में जो आनंद होता है वो बाकी अवस्था में यानी प्रलय आदि में सुख दुख का संवेदन नहीं होता है। तो उसका जो आश्रय है ये स कर्ता है, उसे ही कर्ता कहा गया है। तन निमित्ता ही सुख दुख, ये कर्ता क्यों है, क्यों कर्तृत्व कह रहे हैं उसी को खोल रहे हैं आगे। तन निमित्ता ही सुख दुख संवेदन से निर्वृत्ति, तन निमित्ता मतलब इस कर्ता के निमित्त ही सुख दुख संवेदन की निर्वृत्ति होती है, उपलब्धि होती है। न तम अंतरेण, उसके बिना सुख दुख की प्रतीति नहीं होती है। तस्य वध उपघात, और उसका कर्ता का वध होना, क्योंकि उसी से ही सुख दुख का संवेदन होता है, तो उसका वध, उसी को उपघात पीड़ा, प्रमापणम वा हिंसा, ये हिंसा है। अल्प विराम, न नित्यत्वेन आत्मनोच्छेद, नित्य होने से, नित्यत्व होने से आत्मा का तो उच्छेद नहीं होगा, इसलिए शरीर आदि जो कि सुख दुख के संवेदन है यानी प्रगति और अवनति के साधन है उनके नष्ट होने को ही हिंसा कहा जाता है। तत्र यदुक्तम, तो इसलिए जो आपने कहा तदभाव सात्मक प्रदाह हे अपि तन्नित्यत्वात् एतन् न इति, आपका कथन ठीक नहीं है। तो हिंसा क्या हुई, आत्मा का नष्ट होना नहीं, साधनों का नष्ट होना, यही हिंसा कहलाती है। ठीक है, कार्याश्रय करती कैसे करते तो माना गया शरीर में, दूसरे पक्ष में जो दूसरा, क्योंकि सुख दुख का संवेदन शरीर के होने पर ही होता है और शरीर के न होने पर सुख दुख संवेदन नहीं होता, इसलिए इसको कर्ता के रूप में कह दिया गया। ये वो कर्ता नहीं है, आपसे उस सिद्धांत से विरुद्ध मत समझना, जैसे हम आत्मा को कर्ता मानते हैं वो नहीं। कर्म जितने होते हैं वो शरीर के माध्यम से ही होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, और सुख दुख का संवेदन भी इनके होने पर होता है। यूं नहीं कह रहे कि इन्हीं को होता है, ध्यान देना, ये उनका आश्रय है इसलिए उसको कर्ता कहा गया। ये गौण कथन है, करण को कर्ता कहा जा रहा है, यहां पर आश्रय को यहां पर कर्ता कहा जा रहा है, उसको समझाने के लिए, केवल उसको खंडित करने के लिए। ये सिद्धांत वैसा नहीं मानना है इसको, गौण कथन अविद्या नहीं होती, नहीं होती है। अतस्मिन तद है तो गौण है, वो समझते हैं कहने वाले भी और समझने वाले भी। ये एक दूसरी दृष्टि से, नहीं तो पहला वाला तो उत्तर है ही, पहला वाला तो हो ही चुका है। तो इति त्रिभी सूत्र ही शरीर व्यतिरेक आत्म प्रकरणम, शरीर से भिन्न आत्मा है ये बात हो। तन्निमित्त कर्ता निमित्त, कहां जी? उस कर्ता के निमित्त ही, स एव कर्ता, तीसरी पंक्ति, तन्निमित्ता ही सुख दुख संवेदन से निवृत्ति, निवृत्ति निवृत्ति नहीं निर्वृत्ति, सुख दुख संवेदन का होना तन्निमित्तक है, किसके? उस कर्ता के निमित्तक है। कर्ता कौन? शरीर आदि संघात जो है इंद्रियों का, तन्निमित्तक सुख दुख का संवेदन है, वो नहीं होगी तो सुख दुख संवेदन नहीं होता है। न तम अंतरेण इति, हाँ नहीं नहीं, निर्वृत्ति सुख दुख संवेदन से निर्वृत्ति ही तन्निमित्ता, निर्वृत्ति स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, हाँ उत्तम जी, हाँ आत्मा को आश्रय को नष्ट करने को हिंसा माना गया। सजा तो उसको नित्य आत्मा को मिलेगी ना, जिस पक्ष में नित्य आत्मा है, ये नित्य पक्ष वाला है। सजा मतलब जिसने जलाया है दूसरे को, प्राणी को, सजीव को, जिसने दूसरे को जलाया, हाँ वो एक नित्य आत्मा है। हाँ, जलाने वाला अच्छा शरीर है वो भी, हाँ तो दूसरे के, हाँ तो उसकी सजा के तौर पे जिसने जलाया था उसके शरीर को नष्ट कर दिया, नष्ट किया गया, दंड दिया गया, जो भी हो, हाँ किया गया। नित्य पक्ष को कहाँ सजा मिला? नित्य पक्ष को सजा नहीं मिली, नित्य जो आत्मा है उसका, उसके जो साधन थे उसको दंड मिला, मान लो डंडा मारा या हाथ काट दिए या फांसी चढ़ा दी, तो उसके साधन छिन गए ना। आत्मा तो नित्य ही है, उसको दंड कहाँ मिला? ये साधनों का छिनना ही तो सुख दुख है, इनकी बाधा होना, इनके होने पर ही सुख दुख होता है, इनकी हानि में ही हानि होती है, इसी की हानि में ही पाप और पुण्य होते हैं, वो सिद्धांत नहीं चलेगा। बोले मैंने आपका धन चुरा लिया, ठीक है, बोले आपका तो था ही नहीं है, आप ही तो अभी प्रवचन दे रहे थे कि ये तो मेरा नहीं है, ये तो सब मेरा है ही कहां। तो बोले ठीक है, आपकी ये चादर हम छीन लेते हैं, अभी सब कुछ भगवान का है, आपका तो है ही नहीं है। जो अद्वैतवादी होते हैं ना कि मैं ही ब्रह्म, मैं ही मारने वाला, तो उसको आर्य समाज जी वो करते हैं ना कि बोले चाटा मार दिया उसके, नहीं किसने मारा? ब्रह्म ने ही मारा, मैं भी ब्रह्म ही हूं, आप भी ब्रह्म ही हो, ठीक है मार दिया तो मार दिया, क्या ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मेरे पे गुस्सा क्यों हो रहे हो, ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो कुछ हमारा तो है ही नहीं, कुछ हमारा तो है ही नहीं, इसलिए दूसरा ले भी तो ठीक है ले ले। लेकिन ये वो पक्ष है जिसमें इन साधनों को अपना माना गया है, ये हमारे हैं, ये हमारे कर्म से मिले हैं, इनसे हमारा स्वस्वामी संबंध है, स्वस्वामी संबंध मानना पड़ेगा तब मुक्ति होगी। उल्टा, मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूँ, कमाल है। आत्मानम रथिनम विद्धि, रथी किसे कहते हैं, रथ वाले को ना, आत्मा रथी है। शरीरम रथम है, तो शरीर को रथ मानो, होता क्यों नहीं है रथ, रथ नष्ट होता है तो रथी को दुख होता है, साधन चीज है। आप अहमदाबाद जा रहे हो, आपकी गाड़ी के पहिए में कोई बंदूक मार दे और पंचर कर दे उसको, पत्थर मार दे, आपका कांच फोड़ दे, उसकी छोड़ो अभी आपका हाथ काटने लग जाए कोई, तो क्या होगा, इसमें भी होगा ना आपको, तो काम कैसे होता है, है? इसमें मार रहे तो आत्मा तो एक देश, इसको दोना नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, याद है नहीं, ये व्यवस्था की गई है ना परमात्मा के द्वारा कि यहाँ काटोगे तो भी उसको पता लगेगा। स्वस्वामी संबंध है ना, स्वस्वामी शक्त्यो हो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, योग दर्शन का सूत्र है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, स्वशक्ति स्व मतलब ये पदार्थ जो हमारे हैं मिले हुए, स्वामी शक्ति मतलब आत्मा, इनकी स्वरूप की उपलब्धि का हेतु कौन है, ये संयोग, ये जो हमको शरीर मिला है, ये शरीर किसका हेतु है, कारण है, स्वशक्ति की उपलब्धि और स्वामी शक्ति की उपलब्धि। स्वशक्ति क्या है इसका बोध कब होगा, शरीर के आने पर, और स्वामी शक्ति कौन सी है उसका बोध कब होगा, शरीर के आने पर। और जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि मैं स्वामी हूं और ये स्व है, ये विवेक है, जिसने स्व स्वामी संबंध को ठीक समझा है कि मैं स्वामी हूं और ये शरीर स्व है, जिसने इस संबंध को बनाया वो विवेकी है। जो स्व स्वामी संबंध ही तोड़ देता है कि ये तो है ही नहीं मेरा, तो विवेक कहां हुआ, जो अपना है उसको तो अपना मानना पड़ेगा ना। अरे मजबूरी की क्या बात है, ये तो मानना पड़ेगा, जब उपनिषद कह रहे आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव, तो ये वही बात तो कह रहे हैं, हमें ये समझना है कि मैं स्वामी हूं और ये स्व है, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा तो विवेक हो गया ना, स्व स्वामी संबंध को समझ करके ही मुक्ति होगी। हम कह नहीं, स्व स्वामी संबंध बनाने से बंधन होता है तो इसलिए इनको आप स्व मानो ही मत, इनको स्व मानो ही मत, ही हमारा है ही नहीं, ऐसे नहीं मुक्ति होती, ऐसे विवेक नहीं होगा। ये तो आपने आंख मूंद ली इसके प्रति, ये स्व है हमारा, परमात्मा ने दिया है, ये हमारे कर्मों का फल है, ये हमारे कर्मों के लिए साधन है, हमारी उन्नति के लिए साधन दिया है, और इसके छिनने पर, इसकी बाधा होने पर आत्मा को बाधा होती है। ये थोड़ा कह सकते हैं ये तो हमारा नहीं है और नष्ट हो रहा है तो हो रहा है, मेरा क्या गया, ऐसे नहीं। हाँ, बार बार साधना में कहा जाता है, स्वामी छत्रपति जी भी कहते हैं स्व स्वामी संबंध बाधक है, उसे तोड़ना चाहिए उन्नति के लिए, तो उससे कैसे संगति, वो भिन्न अर्थ में आप ठीक अर्थ में भिन्न ले सकते हो, तो भिन्न अर्थ में ही ले तो ठीक है ना, जिस अर्थ में वो कहना चाहते हैं उस अर्थ में ले लो तो ठीक है, और दूसरे गलत अर्थ में लो तो ठीक नहीं है। स्व स्वामी संबंध तोड़ना तो साधक हो गया, आपकी पंक्ति का अर्थ फिर तो गलत हो रहा है। मैंने तो शब्द का प्रमाण दे दिया। अच्छा, एक सूत्र बता दो जो ये कहता हो स्वामी स्व स्वामी संबंध हटाना है, इनके साथ हमारा स्व स्वामी संबंध नहीं है, इसका एक सूत्र, एक पंक्ति, एक वेद मंत्र ला करके दिखा दो, शब्द प्रमाण लेके दिखा दो आप, कोई सूत्र जो ये कहता हो कि ये स्व नहीं है, इसके साथ हमारा स्व संबंध नहीं है, इसका एक सूत्र बता दो, एक उपनिषद का वचन बता दो, एक वेद का मंत्र ले आओ, आप ले आओ, आप मानते हो तो मानते रहो, शब्द प्रमाण के अनुकूल होगा तो मान लेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। सोच लो, तो ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, इसको लेकर के जो साधना चल रही है वो कहां जाएगी, जो बात आधार रहित है, प्रमाण ही नहीं है उसका, आप शब्द प्रमाण लाओ ना, ये तो चलो अपने तर्क वितर्क तो अलग बात हो गई, शब्द प्रमाण लेकर के आ जाओ, शब्द प्रमाण के अनुसार जो साधना चलेगी वो आगे तक जाएगी, नहीं तो उलझाती रहेगी, वहीं पड़े रहोगे, इधर उधर जाते रहोगे, लगेगा भी कि चल रहे हैं लेकिन वहीं रहोगे, बढ़ नहीं पाओगे। हाँ, जो साधना में उच्च स्तर पर हैं, जिनसे प्रेरणा लेते हैं, यदि वह बता रहे हैं तो शब्द प्रमाण नहीं माना जाएगा? वो भी शब्द प्रमाण है। जब शब्द प्रमाण में भिन्नता होगी तो क्या करना चाहिए? भिन्न भिन्न शब्द प्रमाण है। एक शब्द प्रमाण है इसके साथ स्व स्वामी संबंध बनाने के, समझने के कि ये स्व है हमारा, ये स्व शक्ति है, ये स्वामी शक्ति है। दो शब्द प्रमाणों में अगर टकराव हो तो क्या करना चाहिए? है व्याख्यान, तो क्या, या तो व्याख्यान करके संगति लगाओ दोनों को एक को, और अगर विरोध है, संगति नहीं लग रही है, उस पक्ष की बात है ये, संगति लग गई तो ठीक है, अगर संगति नहीं लग रही है तो क्या करना चाहिए? बड़ा महर्षि दयानंद ने ही कह दिया कि मेरे बात अगर वेद के विपरीत जाए, ऋषियों के विपरीत जाए तो मत मानना, ये प्रमाण की बात है। शब्द प्रमाण में टकराव हो तो ये बात है, तो वेद का प्रमाण कोई ले आओ। आगे बढ़ी जा रहा है, जो उसको इस रूप में मान रहा है, दूसरे रूप में मानने वाले उन्नति कर नहीं पा रहे हैं, देखा जाता है ये अभी साध्य कोटि में कि वो उन्नति में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसको सिद्ध करके तो बताओगे, और जो शास्त्र के विपरीत है वो नहीं जा सकता आगे। शास्त्र के विपरीत आगे नहीं जा सकता। प्रमाण बताओ मेरे को। उनके मतलब स्व स्वामी संबंध मान करने का ठीक अर्थ अगर आप ले हो तो ये कि इसी को मैं मान लेना, क्या समझना, इसी को मैं मान लेना कि ये शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं। जो ये मान के चलेगा तो गड़बड़ है। इसकी जगह क्या मानना है? ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है। दिक्कत किस लिए है? इसको हम मैं मान लेते हैं। जो स्व है उसको स्व समझना और स्वामी को स्वामी समझना, ये बोध हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्व को ही मैं समझ लेना यानी स्वामी समझ लेना, ये अविद्या है। नहीं, उल्टा बोल रहा हूं, ठीक है, अपनी अपनी मती होती है, उल्टे भी बोलते हैं तो ठीक है। मेरा आग्रह नहीं है आपको कि आप मानो, मैंने तो अपनी बात रख दी। आगे देखिए, हैं? हाँ, जैसे आपने कहा भगवद गीता में नचायम हन्यते हन्यमाने शरे, जब अर्जुन ने इस प्रकार की हिंसा को मानते हुए युद्ध छोड़ दिया था, तब ये तो आत्मा तो नित्य है, अजर है, अमर है, कर लो युद्ध। अभी ये कर रहे तो साधना नहीं, तो युद्ध करना ठीक कहा ना उसमें। अर्जुन ये समझ रहा था, सुनो, अर्जुन इसको मैं समझ रहा था, इस शरीर को वो सोच रहा था मैं इनको महापुरुषों को मारूंगा, ये मेरे बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरे को गोद में खिलाया है, इनको मैं मारूंगा, इतनी प्रजा नष्ट हो जाएगी मेरे को होगी, मैं इनको मार करके इस राज्य को क्या करूंगा। तो मैं किसको मान रहा था? शरीर को मैं मान रहा था। मेरी बात मेरी बात तो सुनो, वो हिंसा होगी नहीं होगी उस पर आगे जाएंगे, लेकिन मूल जो बात है वो अर्जुन का दिमाग क्या काम कर रहा था, वो इसी को मैं मान रहा था। और श्री कृष्ण ने ये कहा कि तू तो आत्मा है, ये थोड़ा ना है, इसको मैं क्यों मान रहा है, तू तो नष्ट नहीं होने वाला है और तेरा कर्म साथ में जाएगा, और ये जो जिनको मारने का कह रहे हो ये तो मरे हुए हैं पहले से, ये तो मरे हुए हैं, ये भी तो कहा है वहां पर, इनको मरे हुए देख, क्योंकि इनका तो नाश होना ही है, ये तो अधर्म में है ही, उनको तू मार रहा है तो कोई पाप थोड़ा कर रहा है, यानी जो अन्यायी है उसको मारने में पाप नहीं है, तेरे को क्या है? हतोवा प्राप्स्यति स्वर्गम, जितोवा भोक्ष्यसे महिम, तेरे को तो कोई दुखी नहीं है, मर भी गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा तू, तू तो आत्मा, ये शरीर थोड़ा है। तू सोच रहा है कि मैं शरीर मर जाऊंगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, चूंकि तू धर्म युद्ध कर रहा है इसलिए तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा, तेरे को फिर भी कोई हानि नहीं है और आत्मा नित्य है, और जीत गया तो इस पृथ्वी का सुख भोगेगा। तो वो उपदेश स्वस्वामी संबंध तोड़ने के लिए नहीं है। जो स्व को भी स्वामी समझ रहा था, शरीर को भी मैं समझ रहा था, उसको ये बताने के लिए कि इसको साधन समझ, ये साधन है, तू तो अलग है। स्वस्वामी संबंध उचित बनाने के लिए वो उपदेश था। गीता में कोई ऐसा आता है क्या कि स्वस्वामी संबंध तोड़ दो? आप जो बात ले रहे हो कि वहां स्वस्वामी संबंध तोड़ने की बात है, ऐसा तो ना है वहां पर? मैं वैसे सर समाधान हो गया इसी में, तो मेरा प्रश्न इस प्रकार का था कि जब गुरु आचार्य इत्यादियों को मानते हैं तो उनका उन आत्माओं को साधनों की को हरण करने से हिंसा तो होगी? हिंसा होगी, वो न्यायपूर्वक है ना। हाँ, वो समाधान तो होगा। हाँ, जब वो कह रहे हैं कि इनको मार के तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अगर ये हिंसा होती, ये पाप होता तो स्वर्ग में कैसे जाता? स्वर्ग का फल कैसे हो सकता? स्वर्ग का फल तो पुण्य से ही होगा, ये पुण्य का कार्य है, उसको कह रहे हैं। वो तो उसको भ्रांति थी, मोह में था, वो उकसा क्यों रहा है? उकसाना थोड़ा बोलते हैं इसको, उकसाना निंदित अर्थ है। आप उसको गलत मानोगे तो कहोगे कि ये उकसा रहा है, उकसाना नहीं है। वो जो निराशा अवसाद में है उसको ठीक जगह पे लाया जा रहा है, हैं? उत्साह देना आप कह सकते हो, उसको ठीक रास्ते पे आ रहा है। इसमें क्या गलत गलत और लगता हो तो ठीक है, मत मानो। उसमें प्रमाण चाहिए ना। सन्यासी को स्वामी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? वैसे तो स्वस्वामी संबंध है, लोकेष्ण वित्तेष्ण, और स्वामी बना रहे हैं उसको। उसको ये पता लगता है कि स्वामी कौन है, इसलिए उसको स्वामी बोलते हैं। उसको क्या पता लगता है कि हाँ, वास्तविक स्वामी मैं हूं, ये स्वामी नहीं है, ये इंद्रियां स्वामी नहीं है, मैं स्वामी हूं, इसलिए। ठीक है, और स्वस्वामी संबंध तोड़ना है तो स्वामी क्यों लगाते हैं नाम के आगे? स्वस्वामी संबंध जिसने तोड़ दिया स्वामी क्यों लगाते हैं, ये बताओ, छोड़ो ना। इससे क्या बात है, ठीक ही बात है। आप स्वस्वामी संबंध तोड़ रहे हो तो स्वामी शब्द ये क्या कर रहा है यहां पर? वास्तविकता ये है कि वो स्वामी शब्द ये बता रहा है कि मेरे को समझ में आ गया कि वास्तव में स्वामी है कौन। अभी तक इस शरीर को स्वामी समझ रहा था, इसको ही मैं समझ रहा था। ये जो और बढ़ जाते हैं तो परिवार वालों को भी मैं समझने लग जाते हैं। तो जो स्वामी समझ लेता है अपने को, जिसने जो अपने को स्वामी कह रहा है उसको ये भी पता है कि स्व क्या है। स्वामी बिना स्व के नहीं बनता है। जो अपने को स्वामी कह रहा है उसको ये पता है कि स्व क्या है, और स्व है तो स्वामी है, और स्वामी है तो स्व है, दोनों का भेद उसको स्पष्ट हो गया है, इसलिए वो स्वामी बन गया है। उसका संबंध पता लग गया है कि हाँ, ये स्व है, ये स्वामी नहीं है। ठीक है, नहीं जमेगी बात। कौन है मैं, कौन है मैं? हम नहीं जानते क्या अपने आप को? जो सन्यासी नहीं है, सामान्य जनता भी, वो स्व को अपने को नहीं जानती है क्या? भिन्न रूप में जानती है, यानी वो भिन्न क्या है? वो शरीर को मैं मानती है। और जो सच्चे रूप में अपने को जान लेता है, इसका मतलब आत्मा को जान लेता है। अच्छा, जिसको शरीर को पहले मैं मान रहे थे उसको अब क्या मान रहा है? वो सन्यासी स्व मान रहा है ना, बस। तो शरीर को स्व मान ही रहा है, वो आत्मा को स्वामी मान ही रहा है। तो नहीं रहा, समय तोड़ के मार रहा है। कौन व्यक्ति है जिसका समन टूट गया है, एक उदाहरण बता दो। तो जिस तरह साधे बाबा वही तोड़ सकते हैं। कौन उदाहरण बताओ मेरे को, कोई एक उदाहरण बताओ, मैं बताऊंगा। देखो ये स्वस्वामी संबंध है, वो अपना शरीर मानते हैं, उसके लिए भोजन करते हैं, उसको स्नान कराते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको सुलाते हैं, कपड़े पहनते हैं, मकान बनाते हैं। अपना मान के आवश्यकता नहीं करना, कि साधन मान के परमात्मा के दिए हुए साधन मान। स्व का मतलब साधन ही तो होता है, साधन तो उसको कौन मना कर रहा है इसको साधन मानने से। मैं हूं और ये मेरा साधन है, किसका साधन है वो? साधन किसका है ये शरीर, मेरा या परमात्मा का? मेरा ही है ना, तो इसीलिए तो ये मेरा स्व है, इसीलिए तो ये मेरा स्व है क्योंकि मेरा साधन है ये। और किसे स्व कहते हैं? वो अविद्यायुक्त संबंध क्या है वो बताओ। उसमें हानि हो रही है अधिक, उसमें अधिक दुख है ना, कि उसमें मेरी स्वयं की हानि हो रही है, उस रूप में मानना कि मैं नष्ट, इसके नष्ट होने से नष्ट हो रहा हूँ। इसके नष्ट होने पर मेरे को दुख हो रहा है, इतना तो ठीक है ना, और मेरी हानि हो रही है इतना भी ठीक है, ये भी सब मानते हैं। इसका आप कोई उदाहरण नहीं दे सकते कि जो कहे कि मैं इसकी हानि में अपनी हानि ना समझता हो, वो एक भी उदाहरण नहीं दे सकते आप। लेकिन हाँ, जो ये समझता है कि इसके नष्ट हो, ये होने पर मैं ही नष्ट हो गया, यानी इसके बाद जीवन ही नहीं है, वो अविद्या में है। दुख भी तो ये अलग अलग हो रहा है, जो व्यक्ति अविद्यायुक्त है उसको बहुत दुख हो रहा है, सामान्य स्थिति को तो दुख होगा ही नहीं, कष्ट आदि बाहर की वस्तुएं नष्ट हो रही है, दुख। जीवन मुक्त को दुख होता है या नहीं होता है? केवल शरीर। जीवन मुक्त को दुख होता है या नहीं होता है? बहुत कम होता है। इसका कम होता है यानी जितना भी होता है, कम या ज्यादा, आपने दुख होना मान लिया। मैं कम और ज्यादा का नहीं पूछ रहा था कि कम होता है या ज्यादा होता है, मेरा प्रश्न यह था कि दुख होता है या नहीं होता है, और आपने स्वीकार कर लिया कि होता है दुख। आपकी व्याप्ति ये थी कि जिसको दुख होता है इसका मतलब है वो तत्वज्ञानी नहीं है। तो जीवन मुक्त से बड़ा कौन है वो व्यक्ति जिसको दुख नहीं होता है? वो तो शरीर छोड़ करके होगा। हाँ, तो शरीरम वावसंतम प्रिया प्रियो अपति नास्ति। पूर्ण सुख तो मुक्ति नहीं मिलेगा ना, ये तो कोई नहीं कहता। पूर्ण सुख की बात नहीं है, अधूरे और पूर्ण सुख की बात थोड़ा चल रही है। मैं पूछ रहा हूँ दुख होता है या नहीं होता है? आपका कहना है कि दुख होता है, इसका मतलब अविद्या से ग्रस्त है। दुख होना अविद्या से ग्रस्तता का लक्षण नहीं है। दुख अतिरिक्त ले लेना, अविद्या के कारण दुख को, इतना सा दुख है और उसको बढ़ा करके ले लेना, ये अविद्या कांश है जो अतिरिक्त दुख ले लेता है वो। लेकिन जो वास्तविक बाधा है, बाधा पीड़ा, वो तो वास्तविक है, आप उसको नकार थोड़ा ना सकते हो। और योगी उस दुख को दुख देखता है, तभी इस शरीर से छूटना चाहता है वो। वो दुख को दुख जानता है तभी छोड़ना चाहता है। अगर ये दुखी नहीं है, इस शरीर में रहकर भी वो दुख को दुखी नहीं समझता है, तो शरीर क्यों छोड़ना चाह रहा है? दुख तो है ही नहीं इसमें आपके कथन के अनुसार। ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं जो आपके कथन है ना, ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं। लेकिन हम उसको भी बड़ा आध्यात्मिक समझते रहते हैं, इसको भी समझते रहते हैं, इन दोनों के परस्पर विरुद्ध विरोध को नहीं समझ पाते और दोनों को मान करके चलते रहते हैं। उतना ही मान रहा हूँ, जितना कम दुख है वो तो दुख है। हाँ। और उसके अतिरिक्त जो अधिक दुख मानते हैं सामान्य व्यक्ति, 90% से अधिक व्यक्ति जो दुख लेते हैं वो अज्ञान युक्त ही होता है। अज्ञान युक्त होता है वो गलत है, उसको कौन मना कर रहा है? लेकिन दुख होना, जब उसको शरीर को अपना ही नहीं मान रहा है वो, तो दुख किस बात का हो रहा है आपके पक्ष में? आपके पक्ष में दुख किस बात का हो रहा है ये बताओ मेरे को। जब आत्मा को तो कुछ हुआ नहीं, नित्य है, हुआ जो शरीर में हुआ है, दुख किस बात का? थोड़ा सा भी दुख तो किस बात का दुख है? जो बहुत थोड़ा सा हुआ वह तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों? आत्मा को कोई कष्ट हुआ, कट गया क्या आत्मा? साधन रूप में मानने से, साधन मानने, यानी साधन के छिनने पर हमें दुख होता है, बाधा होती है, और ये अविद्या नहीं है। अविद्या नहीं है ना, नहीं है। तो जो साधन के छिनने पर, बाधा होने पर दुख मानता है और ये अविद्या नहीं है, तो साधन और स्वामी ये संबंध जोड़ के रख रहा है नहीं, वो साधन तो मान ही रहा है ना, तभी तो दुख उसके दुख नाश से दुखी हो रहा है, उसको वो अपना साधन मान रहा है नहीं मान रहा है। इस संबंध को भी छोड़ दो, साधन संबंध को भी छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते ना। साधन के रूप में वो स्व है या नहीं है, साधन के रूप में स्व है या नहीं है। विद्यालय में कर्मचारी होते हैं, उनको अलग अलग टेबल कुर्सी मिलती है, किसकी है वो? विद्यालय की है। कार्यालय में जाते हैं, वहां पर अलग अलग अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको टेबल कुर्सी मिलती है, किसकी है? सरकार की है। लेकिन क्या एक दूसरे की कुर्सी यूं बदल के ले सकता है कोई? ये मान करके कि ये तो सरकार की है, आपकी थोड़ा ना है, अपनी टूटी हुई आपके सामने रख दे और वो वहां उठा करके ले ले, आप कुछ करोगे या नहीं करोगे? आप रेल में आरक्षण करके जा रहे हो, टिकट ले लिया आपने, आरक्षण नहीं भी है तो आप जाके एक जगह बैठ गए पहले, अब दूसरा व्यक्ति आकर के कहता है कि तेरी घर की है क्या, उसको उठा देता है वहां से, मैंने भी टिकट ले रखा है। सब जानते हैं कि ये सरकार की है, लेकिन ये मैं मेरे का संबंध या स्वस्वामी संबंध क्या उतने अंश के लिए बनता है और वो उचित है, न्याय संगत है? तो कोई भी किसी के घर को लेके खुद घर खुद का घर बना लेगा, कुछ भी सामान किसी से छीन लेगा, फिर पाप और पुण्य क्या होगा? सब परमात्मा का ही है। तो फिर वहां हम कहेंगे नहीं, परमात्मा ने इसको उपयोग के लिए दिया है, दिया है ना, तो उसी के लिए तो दिया है वो। तो परमात्मा ने जो हमें उपयोग के लिए दिया है उसको हम ये माने या ना माने कि ये मेरे को उपयोग के लिए दिया है परमात्मा ने? मानेंगे ना, परमात्मा ने दिया है, स्वीकार करेंगे ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन ये अभी मेरा साधन है, धन भी तो साधन ही होता है सामान खरीदने के लिए, शरीर भी साधन ही है, ये हमारा स्व है। इस स्व को क्यों तोड़ोगे आप इस ढंग से? ये जो मैं उचित ढंग का स्व स्वामी संबंध बता रहा हूं, उसको तोड़ के कोई भी नहीं रह सकता। जिस स्व स्वामी संबंध को तोड़ने की बात है वो भिन्न है, जो वो गीता वाली भी बात है, ठीक है? नहीं, टूटा नहीं है स्व स्वामी संबंध। अब अलग अलग उल्टी मति हो सकती है, मेरी मति यह है कि स्व स्वामी संबंध ठीक जिसने बना लिया वो मुक्ति की तरफ जाएगा, जिसने स्व स्वामी संबंध ठीक नहीं बनाया, गलती है, वो मुक्ति की तरफ नहीं जाएगा। शब्द प्रमाण भी यही कहते हैं सारे। देखिए आगे, इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, इसलिए भी देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा है, इस कारण भी। क्यों? उसके लिए हेतु दिया सूत्र है, सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्। सव्य कहते हैं वाम को, बाएं को, बाएं को है सव्य साची, नहीं दक्षिण नहीं है, वामहस्त है। चलो ऐसा अगर है तो मैं तो वाम मान करके ही चल रहा था। नहीं, ये कह रहे हैं कि दाएं अर्थ में भी कभी आता है, मतलब कोई एक ऐसा अर्थ करते हैं, कोई एक अपसव्य किसे बोलते हैं? बाएं को। नहीं, विपरीत मतलब आप जो बोल रहे हो, अपसव्य तो हो गया बायां और सव्य हो गया दायां, इस अर्थ में बोल रहा हूं, ठीक है? अगर ऐसा प्रयोग होता है तो वो ले लीजिए, सूत्र में कोई अंतर नहीं आएगा भाव में। सव्य दृष्ट से मतलब एक आंख से देखे हुए का, इतरेण उससे भिन्न जो दूसरी आंख है उससे प्रत्यभिज्ञानात्, उसकी प्रत्यभिज्ञा यानी पहचान होने के कारण से, स्वीकार होने से, ये वही है। यानी हमने एक आंख बंद करके किसी को देखा और फिर दूसरी आंख बंद कर ली, अब जिससे देखा तो हमें पहचान होती है कि नहीं, ये वही है, आंखें तो अलग अलग थी है, ये तो बिल्कुल सामान्य हेतु है, ठीक है, लौकिक है, ये लोक व्यवहार में हम देख सकते हैं। एक कान से सुना फिर दूसरे कान से सुना, ये वही है, इसका मतलब पीछे आत्मा है कोई। भाष्य देखिए, पूर्व परयोर विज्ञानयोर, एक विषय एक ही वस्तु से संबंधित होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं वाला नहीं, तो प्रतिविज्ञा नहीं होगी। इस आंख से दूसरे खंभे को देखा, इस आंख से पेड़ को देखा, तो थोड़ा प्रतिविज्ञा होगी, एक ही विषय वाला होना चाहिए। एक विषय पूर्वापरयोर विज्ञानयोर, पूर्व और अपर विज्ञान काल के दृष्टि से देखना, एक पहले जाना और एक बाद में जाना, उनका प्रतिसंधानम जोड़ हो जाना, ये प्रतिविज्ञानम, ये प्रतिविज्ञा है। क्या है इसको आगे रेखा में लिखा इन्होंने, तमेव एतर ही पश्यामी यम अज्ञासिशम स एव अयम अर्थ इति। यमेव एतर ही, एतर ही मतलब अस्मिन काले, इस समय मैं उसी को देख रहा हूं, यम अज्ञासिशम जिसको मैंने पहले जाना था, स एव अयम इत्यर्थ, ये वही है, ये तात्पर्य, ये है प्रत्यभिज्ञा या तो प्रतिसंधान। सव्येन चक्षुषा दृष्टस्य इतरेणापि चक्षुषा प्रत्यभिज्ञानात् यद अहम अत्राक्षम तमेव एतर ही पश्यामि इति। एक आंख से सव्य बायां दायां जो भी हो उससे देखने पर दृष्टि का, इतरेण चक्षुषा दूसरी आंख से प्रतिविज्ञान होने पे, जो मैंने देखा था वही यह है, उसी को मैं अब देख रहा हूं। आगे कह रहे हैं, इंद्रिय चैतन्य तो न अन्य दृष्टम अन्य प्रत्यभिजानाति इति प्रत्यभिज्ञान प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्ति, प्रत्यभिज्ञ प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्ति, ऐसे विग्रह करेंगे। इंद्रिय चैतन्य तो, यदि हम इंद्रिय में ही चैतन्यता मानेंगे, यानी इंद्रियों से भिन्न आत्मा को न माने, तो किसी को तो चैतन्य मानना पड़ेगा जो कि जानने वाला है। इंद्रिय से भिन्न आत्मा को न मानने पर इंद्रिय को ही चैतन्य मानना होगा, वो पक्ष लिया है। इंद्रिय चैतन्य तो न अन्य दृष्टम अन्य प्रत्यभिज्ञानति, एक के देखे हुए को दूसरा प्रत्यभिज्ञान स्मृति नहीं करता, जोड़ नहीं जोड़ता। इति प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्ति ही, फिर तो प्रत्यभिज्ञा ही असिद्ध हो जाएगी, प्रत्यभिज्ञा हो ही नहीं सकती, लेकिन प्रत्यभिज्ञा तो हो रही है हमारे को। अस्तिच अस्तित्व इदम प्रत्यभिज्ञानम तस्मात इंद्रिय व्यतिरिक्त चेतना, और प्रत्यभिज्ञान है इससे पता लगता है इंद्रियों से अतिरिक्त कोई चेतन विद्यमान है। इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, आठवां सूत्र न निषेध कर रहा है कि नहीं आपका कथन ठीक नहीं है। एकस्मिन नासास्थि व्यवहिते द्वित्व अभिमानात, बोले एकस्मिन, नाक तो एक ही है लेकिन नासास्थि व्यवहिते, नासास्थि से ये भेद हो गया है कि दो हैं, उसमें द्वित्व का अभिमान है, आप है तो एक ही, आप दो समझ रहे हो। जैसे नाक एक है लेकिन बीच में हड्डी आ गई तो बोले आप इसको एक नाक ये दो समझ रहे हो, वास्तव में तो एक ही है। इसी तरह से जो आंख का कह रहे हो आप, ये वास्तव में एक ही है, बीच में ये हड्डी आ गई है तो एक ही। जैसे कि एक डंडा हो कोई, यानी बांस हो, अब उसके बीच में हमने यूं कोई पट्टा लगा दिया, ठीक है, तो इधर से देखेंगे तो आपको इधर दिखेगा इस और उधर भी दिखेगा, या ये खंबा है, खंबे के बीच में हमने एक पट्टा लगा दिया, यूं उधर से वो दिख रहा है, इधर से पट्टे के इधर ये दिख रहा है तो एक ही। तो बोले वास्तव में तो ये एक ही आंख है, दो आंख है ही नहीं, आप यूं कह रहे हो इससे देखा उससे देखा, एक ही आंख है इसलिए पता लग रहा है, तो इंद्रिय ही आत्मा है, है? नहीं लड़ने के लिए क्यों, वो पूर्व पक्षी अपनी शंका को रख सकता है, किसी के भी मन में ये बात आ सकती है, उसको यहां बताया गया, उसका उत्तर देंगे फिर। भाष्य देखिए, एकम इदम चक्षु, वास्तव में एक ही आंख है, दो है ही नहीं। क्यों, मध्य नासास्थि व्यवहितम, मध्य में नासिका की अस्थि का व्यवधान है व्यवहित, तस्य अंतौ उस चक्षु के एक तरफ, अंतौ गृह्यमाणौ उसके अंत मतलब किनारे, ये किनारे एज, वो गृह्यमाण होते हुए द्वित्वाभिमानम प्रयोजयतः, दो का कथन अभिमान प्रयोजित करते हुए दिखाते हुए बताते हुए है ये, अंत मतलब ये कह रहे हैं, छोर हुआ ना वो, यानी ये वाला पाक केवल इस कोने को मत लो, तो ये हो गया तो उसका एक छोर ये हो गया, बीच वाला ही क्यों ले आप, ये बताना तो ये चाहता है कि ये एक है और बीच में ये हड्डी आ गई है इसलिए दो दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में एक ही है ये। मध्य व्यवहितस्य दीर्घस्य इव, दीर्घस्य दीर्घ दंड के समान, मध्य में व्यवहित दीर्घ दंड के समान, जैसे मैंने दंडे वाला उदाहरण इसी से ही दिया, और जैसे कि कहीं एक बड़ा कमरा हो और बड़े कमरे में एक बड़ी खिड़की हो, जैसे यहां ये बड़ी खिड़की है और बाद में किसी कारण से यहां विभाजन किया जाए, खिड़की के मध्य में एक दीवार बना दी, एक कमरा इधर और एक कमरा इधर, तो इधर के कमरे वाला एक खिड़की इधर जानेगा, इधर कमरे में आएगा तो एक खिड़की ये है, दो खिड़की समझेगा, जबकि दो खिड़की है नहीं, वो मध्य में विभाजन के कारण दो खिड़की दिखाई दे रही है, वास्तव में तो एक ही खिड़की है। तो ऐसे ही वास्तव में ये एक ही नेत्र है, ये नासिका अस्थि के कारण से ये आपको दो की भ्रांति हो रही है, इसलिए आपका खंड आपकी बात सिद्ध नहीं हो सकती। तो इस पर सिद्धांती कह रहा है, नवा सूत्र सिद्धांती का है, एक विनाशे द्वितीय अविनाशात नैकत्वम। एक नहीं के बोले, एक आग के फूट जाने पर दूसरी नहीं फूट जाती है। अगर एक ही होती तो एक आग के फूटने पर दूसरी या एक आग के निकालने पर दूसरी से दिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपकी दृष्टि में तो एक ही है। इससे पता लगता है कि ना एकत्वम, एक नहीं है, दो हैं। गुब्बारा हो, गुब्बारे को एक जगह से फोड़ दो, एक तरफ से, बोले आधा फूटेगा, आधा क्या, वो तो पूरा फूट जाएगा। तो भाष्य देखिए, एकस्मिन उपहते च उद्धृते वा, एक आंख के फूटने पर या उद्धृत निकाल देने पर, चक्षुषी द्वितीयम अवतिष्ठते, अवतिष्ठते चक्षुषी द्वितीयम, चक्षुषी उद्धृते अवतिष्ठते द्वितीयम चक्षुर अवतिष्ठते, द्वितीय चक्षु रहती है फिर भी, अल्प विराम, चक्षु के बाद में अल्प विराम, द्वितीयम अवतिष्ठते चक्षु, द्वितीयम चक्षु अवतिष्ठते, कैसी चक्षु, विषय ग्रहण लिंगम, जिसका कि विषय के ग्रहण का ही चिन्ह है, विषय को तो वो अभी भी जान रही है एक आंख के फूटने पर, इसका मतलब है चक्षु है यहां पर, और चक्षु का पता ही कैसे लगता है, लक्षण यही तो है, चष्टे अनेना, जिससे देखता है वो दिखाई तो दे रहा है इससे, इसलिए चक्षु तो कहना पड़ेगा इसको। तस्मात एकस्य व्यवधान अनुपपत्ति, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है कि यहां पर एक व्यवधान है, व्यवधान के कारण से एक है, ये कथन ठीक नहीं है, दो ही आंखें हैं। अब इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, बोले नहीं, अवयव नाशे अपि अवयवी उपलब्धे अहेतु, अवयव के नाश होने पर भी अवयवी की उपलब्धि तो देखी जाती है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, अहेतु है वो, कैसे, एक विनाशे द्वितीय अविनाशात इति अहेतु, आपने जो ऊपर का सूत्र कहा एक के विनाश होने पर द्वितीय का अविनाश है, यह हेतु नहीं है, अकस्मात वृक्ष से ही कासु चिच्छा कासु छिन्नासु उपलब्धते एव वृक्ष इति। एक वृक्ष की एक डाली को काट दिया तो उससे कोई वृक्ष थोड़ा समाप्त हो जाता है, वृक्ष तो फिर भी है, आप उसकी एक डाली को काट दो फिर भी वृक्ष है, ऐसे एक आंख फूट भी गई तो भी वो है, इसलिए ये कोई नियम नहीं है कि एक बाघ टूट गया तो दूसरा भी नहीं रहना चाहिए, और इससे वो दूसरा सिद्ध हो जाता है, एक डाली काट के हटा दी तो वो दूसरा वृक्ष तो न सिद्ध हो जाता है, यहां दो वृक्ष थे, वृक्ष तो एक ही रहेगा, इसलिए एक ही इंद्रिय है, इसलिए वो सव्य वाली बात आपकी ठीक नहीं है। नया पाठ इतना ही रखते हैं, पिछले में से पूछना हो तो पूछिए। बोलो, किसी वस्तु का नहीं, इंद्रिय का, किसी वस्तु पे क्यों ले जा रहे हो आप, वो कह ही नहीं रहा है इसको, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, अन्य प्रसंग में भी बोल नहीं रहा है ना, उसको आवश्यक नहीं है हमारे को वहां जाने में, अभी केवल इंद्रियों तक सीमित रखो आप इसकी बात को, और कुछ नहीं। पिछला पूछिए पहले, पिछले का कोई हो तो, समय कम है। कश्यप जी, 295 चौथी पंक्ति, इंद्रिय रूप एक कर्तृक के द्वारा ये नहीं है, किसी एक इंद्रिय के द्वारा ये नहीं है, भिन्न भिन्न इंद्रिय के द्वारा है, कर्ता भी वही है इंद्रिय भी वही है, ऐसा जो माने तो वो ठीक नहीं है, इंद्रिय भी वही है कर्ता भी वही है ऐसा कोई माने तो ठीक नहीं है, आत्मा को वो मान नहीं रहा है, संघात को भी नहीं मान रहा है, संघात कर्तृक भी नहीं मान रहा है, ये तीसरा पक्ष है, इंद्रिय से समान कर्तृत्व वाला एक इंद्रिय कर्तृक एक इंद्रिय करता है बस, यानी समान इंद्रिय भी वही है कर्ता भी वही है, ऐसा मानने पर भी ठीक नहीं हो सकता। इसका विग्रह जैसा भी है, इन्होंने शब्द कुछ इसी तरह से है लेकिन इसका अर्थ ऐसे लिया, एक इंद्रिय के साथ में समान कर्तृक, एक मतलब समान, एक मतलब समान लेके इंद्रिय के समान ही करता, यानी वही वही इंद्रिय और वही करता है ऐसा मान करके, यानी चेतन आत्मा को वो मान नहीं रहा है और संघात को भी नहीं मान रहा है, इंद्रियों को केवल मान रहा है, तो भी एक इंद्रिय के देखे हुए से दूसरी इंद्रिय से जो है वहां एकार्थ का ग्रहण नहीं हो सकता। सुदर्शन जी ने इसके लिए एकेंद्रीय कर्तृकऊ, ये जो दो हैं भिन्न भिन्न जो प्रत्यय हैं, दो प्रत्यय हैं वो, हाँ इंद्रिय के द्वारा, इसको यूं भी कहो आप, इंद्रिय के द्वारा वो समान कर्तृक नहीं है, एक कर्तृक मतलब समान कर्तृक नहीं है, भिन्न भिन्न कर्तृक हैं, न इंद्रियेण एक कर्तृकऊ, न इंद्रियेण एक कर्तृकऊ, समान इंद्रिय के द्वारा किए हुए नहीं है, इंद्रिय से वो जाने गए हैं और एक कर्तृक है ऐसा नहीं है, असमान है ये इंद्रिय, स्पर्श अलग जान रही है और नेत्र अलग जान रहा है, तो जिसको देखा उसी को छू रहा हूं, ये इंद्रिय के रूप में ये एक कर्तृक नहीं है, भिन्न भिन्न कर्तृक है और भिन्न भिन्न कर्तृक है तो एकार्थ का ग्रहण नहीं हो पाएगा, एक ये वही है ये ग्रहण नहीं हो पाएगा। हाँ ये तो प्रश्न उठाया कि संघात कर्तृक क्यों नहीं है, हाँ तो ये संघात कर्तृक क्यों नहीं है, इसके लिए जो अगली पंक्ति है इसमें सिद्धांती अपनी बात को रख रहा है, केवल हेतु नहीं दे रहा है, कुछ हेतु है कुछ प्रसंग है, फिर कस्मात कह करके आगे हेतु और विशेष दिया है, तो क्या एक खलु अयम स्वात्म कर्तृकऊ प्रतिसन्निहितऊ भिन्न निमित्तऊ प्रत्ययऊ वेदयते, ये जो वेदयते है प्रत्ययऊ वेदयते, दो जानों को जो जानता है, कौन से जो ज्ञान है, प्रतिसन्निहितऊ जो कि विपरीत ज्ञान है लेकिन जुड़े हुए हैं, एक तो छूने का एक देखने का, दो ज्ञान है लेकिन कैसे हैं ये, प्रतिसंहितऊ विपरीत होते हुए भी वो जुड़े हुए हैं, कि किस तरह से जुड़े हुए हैं, एक ही है वो, और ये स्वात्म कर्तृकऊ ये मेरे द्वारा ही किए गए, मैंने ही छुआ था और मैंने ही देखा है, ये बोध है हमारे को, तो स्वात्म कर्तृकऊ अपने द्वारा किए गए ये भी हैं, ये दोनों ज्ञान यह हमारी अनुभूति है, और भिन्न निमित्त भिन्न भिन्न निमित्त से, यानी इंद्रिय का भेद है, तो भिन्न निमित्त वाले स्वात्म कर्तृक प्रतिसन्निहित जो प्रत्यय हैं उनको एक खलु अयम वेदयते, एक ही जानता है उनको, इसलिए संघात कर्तृक नहीं हो सकते, संघात में तो अनेक चीजें हैं, कस्मात फिर आगे हेतु दिया गया, क्या हेतु है, अनिवृत्तम ही, आपके पक्ष में यदि संघात कर्तृक मानेंगे तो दोष निवृत्त नहीं होगा, क्या दोष निवृत्त नहीं होगा, वो संघाते ये आगे संघात पक्ष में प्रत्येकम विषयांतर ग्रहण से अप्रतिसंधानम, एक एक इंद्रिय एक एक अवयव, इंद्रिय न कह के अवयव ले लीजिए संघात वाले में, प्रत्येकम मतलब प्रत्यवयवेन, एक एक अवयव के द्वारा अंततः वो इंद्रियों पे ही जाएगा, एक एक इंद्रिय के द्वारा विषयांतर ग्रहण से जो भिन्न भिन्न विषयों का ग्रहण है उसका अप्रतिसंधानम जोड़ नहीं हो पाएगा, जोड़ न होना ये एक दोष है, ये अनिवृत्तम ही निवृत्त नहीं होगा संघात में, संघात पक्ष में, कैसे इंद्रियांतरेण इव इति, जैसे इंद्रियांतर में ये दोष नहीं हटता है ऐसे यहां पर भी नहीं हटेगा संघात पक्ष में, क्योंकि प्रत्यविज्ञा नहीं होगी या एकार्थ ग्रहण नहीं होगा तो ये दोष नहीं हटेगा आपके पक्ष में, इसलिए ये आपका पक्ष ठीक नहीं है, इसलिए संघात को हम नहीं मान सकते, ठीक है। और कोई कमल जी, दूसरे सूत्र में पूर्व पक्षी ने जो हेतु किया है विषय व्यवस्था ना विषय व्यवस्था ना, तो क्या इससे जो इंद्रियों को वो चेतन मान रहा है तो एक शरीर में अनेक चेतन आत्माओं को मान रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है, ये संघात को एक आत्मा मान रहा है, लेकिन अभी चेतनता का मुख्य विषय नहीं बनाया। भिन्न भिन्न इंद्रियों का विषय नियत होता है, नियत होता है, बस इतना ही इसने कहा। उससे क्या सिद्ध करना चाहता है? उससे सिद्ध करना चाहता है कि देहेंद्रिय संघात से भिन्न चेतन नहीं है। इंद्रियों को वो चेतन मानेगा, अब आप उसको अनेक चेतन है तो ठीक है, मान लेगा वो अनेक चेतन है, भिन्न चेतन को तो मान नहीं रहा है। वो जो इंद्रिय ग्रहण कर रही है वही इंद्रिय उस चेतन है, क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त करता है वो चेतन होता है। भिन्न भिन्न इंद्रियां ग्रहण कर रही है, अनेक है तो अनेक मान लेगा, लेकिन वैसे वो ये संघात को एक मान करके चल रहा है। जब एक केवल पूर्व पक्षी देखो, अशुद्धि बोलता ही है, गलत बोलता है, आप पूर्व पक्षी की बात को बिल्कुल ठीक थोड़ा ना देख सकते हो। ठीक है वो दोष कर रहा है, वो मूल उसका उद्देश्य है कि इस संघात से भिन्न किसी चेतन को न मानना, केवल इस प्रयोजन को सिद्ध कर रहा है। अब भले ही भिन्न भिन्न इंद्रियों को वो चेतन अनेकों को मानता है तो मानता रहेगा, वो उसका अपना कोई निश्चित सिद्धांत तो है नहीं। एक चेतन आत्मा को खंडित कर रहा है, भले ही अनेक इंद्रियां चेतन हो जाए तो हो जाए। और सुन दे जी, 298 में तीसरी पंक्ति का प्रारंभ, हाँ अंतिम, हाँ देखो ये जो है, तस्मात तेभ्यो अन्यश्चेतनः, इनसे भिन्न एक चेतन कौन है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ को खोला सर्व विषय ग्राही, इसी को खोल दिया विषय व्यवस्थितिम अतीतः, विषय की व्यवस्था से जो परे है। इंद्रियां तो विषय की व्यवस्था से, ये इंद्रिय रूप वाली रूप को ही देख सकती है, चक्षु रूप को ही, ऐसे ये तो व्यवस्थित है, लेकिन आत्मा जो कि विषयों की व्यवस्था से परे है, यानी उसमें विषयों की व्यवस्था नहीं है, कि वो नियम नहीं है कि वो इसी विषय को देख सकता है, जान सकता है, वो सबको जान सकता है, तो विषय की व्यवस्था से अतीत हो गया ना, अव्यवस्थित हो गया ना, अव्यवस्थित हो गया। इंद्रियां व्यवस्थित हैं, कौन अच्छा होगा? व्यवस्थित अच्छा होता है या अव्यवस्थित अच्छा होता है? अव्यवस्थित अच्छा होता है, ये तो जो व्यवस्थित होता है वो अच्छा होता है। हमें किसको पाना चाहिए? अव्यवस्थित को, व्यवस्थित को? वेद प्रकाश जी, व्यवस्था वाले को पाना चाहिए या अव्यवस्था वाले को? व्यवस्थित को छोड़ करके हम अव्यवस्थित को पाने के लिए लगे हुए हैं। इंद्रियां व्यवस्थित हैं, उन इंद्रियों को छोड़ करके, और अव्यवस्थित आत्मा को पाने के लिए लगे हैं जो कि एक जगह बंधा हुआ नहीं है, सब तरफ मुंह मारता रहता है। हाँ हो गया, ऐसा तो मान लीजिए तो आत्मा भी तो एक ही विषय ग्रहण कर पाएगा तो हर समय, क्योंकि जैसे इंद्रियां नहीं, आत्मा तो एक विषय ग्रहण नहीं कर रहा है, हाँ अनेक विषय ग्रहण कर रहा है, वो तो इन्होंने लिख ही दिया, लेकिन मैं तो उसके आगे की बात कर रहा हूँ कि हम व्यवस्थित को छोड़ करके अव्यवस्थित की कामना कर रहे हैं। नहीं क्यों आत्मा जी, आत्मा व्यवस्थित है अव्यवस्थित है? ये कौतुक है, प्रवचन का विषय बन सकता है ऐसा। तो प्रश्न करो कि आत्मा व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है। अब सामने वालों को क्या पता है कि ये व्यवस्थित अव्यवस्थित किस अर्थ में बोल रहे हैं? वो कहेंगे भाई नहीं, अव्यवस्थित भी होती है आत्मा, और जो योगी आत्मा होती है वो व्यवस्थित भी हो जाती है। बोले नहीं, हर आत्मा अव्यवस्थित है। देखो न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य का प्रमाण है ये। आत्मा, आत्मा तो अव्यवस्थित है, व्यवस्था से अतीत है, वो व्यवस्था से परे है, व्यवस्था से परे है, विषय व्यवस्था से परे है आत्मा। और हम ये सोच रहे हैं कि व्यवस्था में रहेंगे तो आत्मा को पालेंगे, हम व्यवस्था से, अनुशासन से, जो खुद अव्यवस्थित है, व्यवस्था से परे है, उसको व्यवस्था से पाना चाहते हैं। जिस आत्मा को पाना है अव्यवस्था है, तो अव्यवस्था में ही जीना पड़ेगा, वही तो अपने आप में जीना होता है। अपने आप में जीना कैसा हो, वही तो होता है। जैसा मन करे, जैसा अपने को हो, वैसा ही ये वो जो जो जो जो विषय हो वैसा जीना, उसी में तो अपने में जीना है। ये प्रतिबंध लगा दिए, ये कर दिए, उसके अनुसार चल रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, ऐसा करो, इसका नहीं करो, तो अपने में कहां हुए? हम तो दूसरों के अनुसार चल रहे हैं। ये कहां स्वतंत्रता हुई? परतंत्रता हुई। हमारी स्वतंत्रता कब है? जब हम अव्यवस्थित रूप में अपने अनुसार चलें, तभी तो हम स्वतंत्र होंगे। हम स्वतंत्र होने के लिए साधना करते हैं या परतंत्र होने के लिए? स्वतंत्र होने के लिए। इस क्षेत्र में आध्यात्मिक लोग आगे हैं या भौतिक लोग आगे हैं? भौतिक लोग स्वतंत्रता में हैं, इसलिए अधिकतर संसार उसी तरफ जाता है। हमने जो स्वतंत्रता नहीं है उसको स्वतंत्रता मान लिया है, अस्वतंत्रता को स्वतंत्रता मान के हैं, तो उसमें तो ज्यादा लोग आ नहीं सकते। और जो वास्तविक स्वतंत्रता है, प्रत्यात्म वेदनीय है, उसमें सब जाने जा रहे हैं, वो वास्तव में स्वतंत्रता है। ऐसा उन्मुक्त समाज हो, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, पूरी तरह से, तभी स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी और तभी हम अव्यवस्थित जो है, हमारा आत्मस्वरूप है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। ये हमारा स्वरूप ही अव्यवस्थित है ना। आत्मस्वरूप को पाने के लिए अब हम उल्टा समझ रहे हैं। वो ठीक है, उसको गलत को भी हम सही समझ सकते हैं कभी, तो समझ लो, कोई बात नहीं। अब उसको ये प्रवचन बोल रहे हैं, देखो वचन बोलते तो चल जाता, इसको ये प्रवचन बोल रहे हैं। ठीक है, प्रणाम। Thank you.